Uur. Jaja Morali. Na het nieuws, goed ingelichte kring. Nederland leek afgelopen week in brand te staan tijdens de studentenprotesten in diverse steden en het politieoptreden daartegen. En dat beeld klopt met wat een geaccepteerde waarheid is geworden. Onze samenleving raakt steeds meer verdeeld en dat zie je terug in de politieke arena. Maar klopt dat wel? De Kring luistert deze week naar andere verhalen. Verschillen die elkaar ontmoeten, gemeenschappelijk belang en vrolijke inspiratie. Niet alleen in de voor sommige mensen wat softe cultuursector, ook in het bedrijfsleven waar het om de keiharde pegels gaat. Hoe dan? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de Kring zelf. Eerst het nieuws. Gert Kluk. Avro Tros zendt vanavond gewoon de finale van het Eurovisie Songfestival uit, ook al werd Joost Klein eerder vandaag gedisqualificeerd. De omroep benadrukt dat ze verplicht is de finale uit te zenden. Joost Klein wordt door een vrouwelijke tv-producer beschuldigd van bedreiging. De EBU zegt dat de beschuldiging tegen Klein en het lopende onderzoek voldoende reden zijn om hem van deelname uit te sluiten. Daardoor verandert er wel wat aan de finale, zegt verslaggever Jorn Kompeer. Zo heeft de organisatie nu besloten dat ze het nummer 5 vanavond overslaan. Dat zou de plek zijn waar Joost Klein had moeten optreden. En verder laat de organisatie weten dat de jurystemmen van gisteravond herberekend worden en dat alle punten voor Nederland eruit zijn gehaald. En de EBU, de Songfestivalorganisatie, laat ook weten dat alle deelnemende landen het telefoonnummer dat eindigt op nummer 5 moeten sluiten. Klein mocht gisteren al niet meedoen aan een repetitie en een optreden voor de vakjury. Avro Tros is geschokt en verontwaardigd en spreekt van een disproportioneel besluit. In het centrum van Amsterdam zijn enkele duizenden mensen op de been voor een pro-Palestijnse demonstratie. De afgelopen week liepen pro-Palestijnse betogingen bij de Universiteit van Amsterdam uit op een confrontatie tussen demonstranten en de politie. Nu is het rustig. Hamas maakt in een verklaring melding van de dood van een Israëlische gijzelaar. Volgens de terreurorganisatie is de man gedood bij een Israëlische luchtaanval. Bij de aanslagen op 7 oktober in Israël doodde Hamas 1200 mensen. Meer dan 200 mensen werden ontvoerd naar Gaza. Rusland heeft naar eigen zeggen 5 Oekraïnse dorpen veroverd in de grensregio Kharkiv. De dorpjes liggen zo'n 30 kilometer van de stad Kharkiv, die al weken doelwit is van Russische luchtaanvallen. Het Russische regio-offensief begon gisternacht. Later gisteren zei Oekraïne dat de aanvallen waren afgeslagen en dat Russische panzervoertuigen waren vernietigd. Inwoners in het strijdgebied werden geëvacueerd. In het noorden van Afghanistan zijn inmiddels 300 doden geteld na de overstromingen. Het gebied is de afgelopen tijd getroffen door hevige regenval, waardoor overstromingen en modderstromen zijn ontstaan. Op beelden is te zien hoe modder en water de wegen hebben overspoeld. Duizenden woningen zijn onbewoonbaar geraakt en de bewoners kunnen vaak nergens heen. PVV-leider Wilders zegt dat hij iemand heeft benaderd voor het premierschap. Dat zei hij vanochtend voorafgaand aan een nieuwe onderhandelingsdag voor de 4 formerende partijen. Wilders heeft al met die mogelijke premierskandidaat gesproken, maar wilde geen naam noemen. Ook wilde hij niet zeggen of hij die naam vandaag bespreekt met zijn mede-onderhandelaars. Het weer vandaag en morgen zonnig lenteweer. Maxima vandaag tussen 21 en 24 graden. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Hoe gaat het op de weg? Goedemiddag. Nou, over het algemeen wel goed. Toch zien we wel een paar uitzonderingen. Op de A15 richting Europoort bij knooppunt Benelux nu 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein vanwege werkzaamheden. Op de A27 van Utrecht naar Breda bij de brug bij Gorkum 10 minuten oponthoud en 4 kilometer file. Het asfalt is beschadigd. De rechte rijstrook is dicht. De A73 naar Nijmegen is tijdelijk helemaal dicht bij de Roertunnel. Dat komt door technische problemen. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A67. 18PLUS, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's Sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Kijk morgenavond naar Bijbelen met Sterren, waarin Lenny Koer, Birgit Lewis en Teun Veun aan de slag gaan met bijbelteksten. En ik, Bas Ragas, vertel de bijbelverhalen. Bijbelen met Sterren, morgenavond om 11:30 bij de EO op NPO 2. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Lees de nieuwe Nicky French, Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende waardige vertellers vormen vandaag de kring. Rut Jansen, zij beheert het platform Zuidas Today. Christa Beaufort, Global Manager Sustainability bij de ABN AMRO Bank. En Myrthe Helder, violiste bij Club Klassiek. Klein stukje uit de voorstelling Leven. En zometeen komt Myrthe ook over de voorstelling Leven praten. Kom lekker weer zitten. Onze man op afstand is Suraj Ramsanjal, advocaat bij het Stibbe-kantoor en oprichter van Bridges Network, dat zich inzet voor diversiteit in de advocatuur en het bedrijfsleven. We beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Rut Jansen. Nou, ik heb niet echt nieuws. Ik wil wel iets delen met jullie. Je had het net over polarisatie en verdeeldheid. Ik ben gisteravond naar een heel leuk verjaardag geweest van hele lieve vrienden. En die kwamen uit Georgië, uit Moskou, uit Oekraïne. Iemand had al heel lang in New York gezeten. En wij hadden zo'n fijne avond. En er was zo ontzettend veel verdraagzaamheid. Totaal geen verdeeldheid. We hebben het ook helemaal niet over politiek gehad. Dus ik wilde daarmee zeggen dat dat in mijn kleine kring dat ik echt een onwijs leuke avond heb gehad. En ondanks, maar we zaten met heel veel verschillende nationaliteiten. Dus het kan. Het kan. Je kunt het heel leuk hebben. Christa, bijvoorbeeld. Ja, het kan niemand volgens mij ontgaan zijn. Maar de afgelopen 24 uur stond de bol van het nieuws rondom de naderende disqualificatie van Joost Klein. We gaan meteen naar hem luisteren. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. En wat vind je ervan, Christa? Ja, ik denk dat het nog heel moeilijk is om te zeggen wat is er nu daadwerkelijk gebeurd. Dus het is, ik vind het raadselachtig. En ook bijzonder dat er, dat er een disqualificatie plaatsvindt. En dat er een zero tolerance beleid is, blijkbaar. Maar dat het dan toch bijna anderhalf dag duurt. Dus dat, ik vind het bijzonder. Ja. En ja, we weten pas als er verder onderzoek is gedaan, denk ik, wat er daadwerkelijk heeft gebeurd. En dan kunnen we er wat van vinden. Myrthe Helder. Ja, Europapa niet meegekregen, want ik had net een concert, maar ik hoor dus dat het gedisqualificeerd is. Bijzonder, maar wat de afgelopen week of weken eigenlijk non-stop bij mij op het vizier staat, is toch de afschuwelijke dingen die er gebeuren in de Gaza. En blijkbaar de onkunde van heel veel mensen in de wereld om politiek en gewoon menselijkheid, waar afschuwelijke dingen, dat het bijna niet mogelijk is om het los van elkaar te zien. En dat vind ik ontzettend verdrietig. Ik was afgelopen zondag speelde ik een buurtconcert in de Baartjes in Amsterdam, waar iedereen uit de buurt ook bij kwam en onderdeel was van dat concert. En verhalen vertelde. En ik dacht, deze verbinding, dit hebben we nodig in de wereld. En waarom lukt dat niet? Ik dank jullie wel allemaal. Ik heb ook nog even een klein dingetje. Christa, gisteravond zei een buurvrouw van mij, je moet naar de ABN AMRO morgenochtend. En ik stond vanochtend om 10 uur met een schop en zij met haar boldercar bij wat ooit het ecologische hart van de Zuidas was, namelijk jullie Circle. Of eigenlijk ietsje verderop. De hele tuin werd opgedoekt. En dankzij, ik wist niet dat ze bestonden, maar de organisatie Struikroven, gesteund door Hoodlab Stories, Liefde voor de Buurt, mocht iedereen een stukje tuin komen ophalen. En er stonden ook, ik ben natuurlijk journalist, dus permanent spion, er stonden ook mensen van de ABN AMRO uit andere steden met pijn in hun buik, die het heel erg vonden dat dit wordt opgedoekt. Waarom? Want jij bent Global Manager Sustainability. Ja, nou, kijk, het pand wat er voor staat, of ja, Circle staat misschien, het is een pand Circle, is verkocht 2 jaar geleden, of misschien al bijna 3 jaar geleden. En wij zijn een pand in Amsterdam-Zuidoost aan het herontwikkelen. Dus ook daar investeren we nu in om daar, want daar komen straks de grootste aantallen medewerkers van heel ABN AMRO, als het gaat om het hoofdkantoor, te werken in Amsterdam-Zuidoost. Dus dit ook met een hele goede reden. En we blijven wel met een klein deel ook in aan de Zuidas. Dus we blijven ook nog aanwezig aan de Zuidas. En het is absoluut een duurzaamheidsbolwerk. Het is ook verkocht, maar ik weet zeker dat de nieuwe eigenaar dat er ook een hele mooie nieuwe bestemming voor gaat komen. Want het is gebouwd om uiteindelijk ook weer circulair ontmanteld te kunnen worden. Wat ik denk ik niet verwacht dat dat nu al zou plaatsvinden. Maar het is ook heel mooi dat we dat kunnen meemaken en daar ook weer van kunnen leren. Van deze circulariteit. Doet het jou als sustainability manager ook een beetje pijn? Want jullie blijven, geloof ik, toch nog wel een jaar of 2, 3 op de Zuidas. Dat toch, ja, dit is jullie flagship store van duurzaamheid. Dat zeker, ja, het is dubbel. Maar hoe mooi is het dat je er ook weer van kunt leren? Dus dan dat het niet pas over 40 jaar ontmanteld wordt. Want dan is iedereen die oorspronkelijke ambitie vergeten. En dat we dat nu al wel kunnen doen. Okay. Nou, het was in ieder geval feestelijk vanochtend. De botsing tussen studenten en politie afgelopen week lijken te bevestigen wat de politiek en social media ons de afgelopen jaren steeds voorhouden. De maatschappij is verscheurd, mensen kunnen niet meer met elkaar overweg. De Duitse socioloog Stefan Mau beweert dat het helemaal niet zo slecht gaat met de samenleving, maar dat de politiek verschillen opblaast. Het boek dat hij hierover schreef werd een bestseller. Afgelopen week stond een interview met hem in de Groene Amsterdammer. Hij zegt, het is een geaccepteerde waarheid geworden dat onze samenleving steeds meer verdeeld raakt en dat je deze polarisatie terugziet in de politieke arena. Maar dat klopt niet. Problemen worden volgens Mau bewust opgeblazen door politici op gebieden waar eigenlijk best grote maatschappelijke overeenstemming over bestaat, zoeken die politici naar bepaalde maatregelen of ideetjes binnen zo'n groot onderwerp waar wel weerstand tegen bestaat. En dat kan een hele kleine marginale kwestie zijn. Daar wordt expres naar gezocht. Die worden opgeblazen. Hij noemt dat de trigger points. En zijn succesvolle boek heet dus ook Consensus. Trigger points, consensus en conflict in de huidige maatschappij. Wij kunnen bij de Kring natuurlijk niet groot sociologisch onderzoek doen, maar we gingen toch op zoek naar dat andere narratief. Het verhaal van ontmoeting, nieuwsgierigheid, gemeenschappelijk belang en tegen de angst in, constructief optimisme. Rut, ik zei al, jij beheert platform Zuidas Today. Je bent Mrs. Zuidas, je kent iedereen daar. Je houdt er een talkshow, je wil het gebied een ziel geven. Intussen ben je bezig met een nieuw project, Zuidas ontmoet Zuidoost. Het cliché is natuurlijk, op de Zuidas verdienen mensen in pakken heel veel geld en de BIMS is arm en gevaarlijk. Never the twain shall meet. Jij wil dat beeld nuanceren. Ik geef je de microfoon. Nou ja, weet je, uiteindelijk gaat het om mensen. En als je elkaar kent, dan creëer je ook een draagvlak om dingen met elkaar te kunnen bewerkstelligen. En het klopt, Zuidas heeft inderdaad een bepaald imago, net als Zuidoost. En op de Zuidas, daar zitten heel veel mensen, of tenminste bedrijven met heel veel geld. Er zitten notariskantoren, advocatenkantoren, veel talent. Maar in Zuidoost zit ook heel veel talent. En heel veel mensen weten niet dat die Zuidas heeft een financieel imago, maar In Zuidoost wordt per vierkante meter worden er meer euro's omgezet in heel Nederland. Dus en daar Zuidoost is eigenlijk het meest commerciële deel van heel Nederland. Ja, precies. En maar heel veel mensen weten dat niet. En wat heel veel mensen ook niet weten, is dat er in Zuidoost heel veel talenten zijn. En ik dacht bij mezelf, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die talenten in Zuidoost de verbinding kunnen maken met de bedrijven op de Zuidas? Want die studenten die willen misschien ook wel stage gaan lopen. Dus je bedoelt dat mensen uit Zuidoost eigenlijk ook carrière willen maken op de Zuidas, maar dat de brug of de kloof is vaak inderdaad onoverbrugbaar. Dus dat moet je gaan faciliteren. Nou, wat ik al net zei, hè, het gaat om mensen. Dus wat moet je doen? Je moet iets creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Nou, Christa en ik die kennen elkaar al best wel een tijdje. Hè, want toen Circle ontstond, hebben we samen een picknick georganiseerd voor de bewoners. Want Circle had ook die functie, hè, het contact met bewoners. En Zuidoost, de bank, de ABN AMRO, gaat echt de transitie maken naar Zuidoost. Dus toen dacht ik, hoe mooi is het niet als wij samen die brug slaan? Dus we hebben toen een evenement georganiseerd, Zuidas Meet of Zuidoost Meet Zuidas. Bij de ABN AMRO in een prachtig auditorium. En we hebben mensen uitgenodigd die uit Zuidoost komen. Iemand uit de politiek, maar ook iemand, een ondernemer. Een notariskantoor, een eigenaar van een notariskantoor. En nou, al die mensen zijn met elkaar in contact gekomen. En er ontstonden hele mooie gesprekken. Wat ik leuk vind, is heel veel mensen zullen nu denken, oh, wat soft. Maar Meerte, de bijeenkomst waar jij het net over had op Bevrijdingszondag. Daar liep ook rond burgemeester, oud-burgemeester moet ik natuurlijk zeggen, Job Cohen. Die vaak is uitgelachen omdat hij tegen mensen zei, ga maar samen thee drinken. Maar toch, als je ziet hoe nu iedereen op social media elkaar voor God weet wat allemaal uitmaakt. Ik hoorde net een DJ, ik geloof van Q Music, zeggen dat hij doodsbedreigingen kreeg omdat hij had gezegd dat hij het jammer vond dat Joost Klein werd gedisqualificeerd. Dat je echt denkt, we zijn echt helemaal met z'n allen van de pot gepleurd. Sorry voor mijn taalgebruik, lieve luisteraar. Nee, maar echt. Moeten we weer toch terug naar deze softheid waar we lang om hebben gelachen? Ja, ik geloof dat het eigenlijk wijsheid is. Zodra je, waar je het ook over hebt, zodra je verhalen met elkaar deelt, zodra je elkaar kent, dan kan je bij elkaar niet haten. Kan je iets vertellen? Want wat grappig is, ik heb het getimed. Het is 13 minuten fietsen van de Zuidas naar de Tagherijn in de Baarsjes. Ja. 13 minuten. En toch ben ik ervan overtuigd dat voor heel veel Zuidas mensen en Amsterdam-Zuid mensen Zuid-Frankrijk of Bali eigenlijk dichterbij voelen dan Amsterdam-West. Charles Dickens heeft ooit het boek geschreven Tale of Two Cities. Wat een beetje ook een metaforische betekenis heeft van één stad die eigenlijk bestaat uit verschillende steden waar de mensen elkaar niet ontmoeten. Vertel iets over hoe dat ging daar. Ja, het was een hele bijzondere voorstelling. Door Katrien van Beurden. Die woont in die buurt. Ik woonde tot voor kort ook in de Baarsjes. En die heeft voor elkaar gekregen om de buurt te mobiliseren. Wij speelden een voorstelling met Abdelkader Ben Ali, waar we al jaren mee toeren. Het ging over Bevrijdingsdag, dus het was een verhaal over een Marokkaanse soldaat die voor onze vrijheid heeft gestreden. Wat supermooi was, want het gaf dus de Marokkaanse gemeenschap in die buurt ook verbinding met Bevrijdingsdag. Zij zijn er ook onderdeel van. En vervolgens waren er ook buurtmoeders en buurtkinderen van de school die op het Balboaplein op die school zitten, die een verhaal mochten vertellen. Ze mochten hun eigen verhaal vertellen. Ze stonden letterlijk in de schijnwerper. Zij waren het onderwerp van de voorstelling. En wij hadden met Club Klassiek de eer dat we ook muziek met ze mochten meespelen. Wat voor ons super bijzonder is. Maar voor hun is dat ook bijzonder. Want ze kleine kinderen of de buurtmoeders misschien ook nog niet zoveel in contact geweest met klassieke muziek. Maar we vertelden ook. Zij vertelden hun verhalen aan het publiek. En ze werden letterlijk in de schijnwerper gezet. Ze stonden letterlijk in het licht. En die verbinding van de buurt, ook iedereen uit de buurt kwam er naartoe. En alle culturele achtergronden, alles bij elkaar. Job Cohen was er, André Job van Cohen, S was er. Absoluut. Ja, en dat geeft zo'n ongelofelijke verbinding. Vandaar dat ik aan het begin zei dat het voor mij, zeker met deze ervaring, zo onbegrijpelijk is dat er zoveel haat gespuit wordt. En er was een Palestijnse acteur uit Jenin die zijn verhaal vertelde en er was nul agressie of wat dan ook. De zon scheen en na afloop was er belachelijk lekker eten. Het was ongelooflijk. En een Iraakse vrouw die vertelde dat de Nederlanders, wat is daar nou zo aan je? Het lijkt wel alsof ze altijd een vergadering. Alles wat je met Nederlanders, alles is een vergadering. Nou, wat bedoel je dan? Dan kom je je buurvrouw tegen en denk je, kom een kopje koffie drinken. Nee, dat kan niet, want ik heb een afspraak. Nou, kom dan morgen langs. Nee, dat kan niet, want ik heb een vergadering. Kom dan volgende week. Nee, dat kan niet. En altijd maar met die agenda. En dat was zo'n mooie verbinding. Omdat klinkt ik dacht als Rut. Bij Rut staat altijd de gado-gado klaar, toch? Christa, ik ga naar jou. Want dit is misschien voor de cultuurwereld. Openheid, verbinding, kwetsbaarheid. Klinkt dat heel logisch? Daar zitten misschien mensen met een bepaald soort gevoeligheid. Maar jij zit in de wereld van de harde pegels, ABN AMRO. Op welke manier gaan jullie de buurt in Amsterdam-Zuidoost? En waarom is dat belangrijk? Ja, ABN AMRO heeft als bank ook al jaren een maatschappelijke missie. He, dus dat is niet alleen duurzaamheid op de E, maar dat is ook op de S, dus ook op het sociale stuk. En zoals ik juist al aangaf, wij zijn ons pand in Amsterdam-Zuidoost aan het herontwikkelen. En parallel daaraan hebben we ook een platform gestart, Social Point, waarin wij proberen om kansarme jongeren, met name ook jongeren, maar dat kan ook jongvolwassenen zijn, om die een stapje verder te helpen. Omdat niet iedereen even makkelijk kan meekomen in de maatschappij. En onze medewerkers, die met een financieel maatschappelijke expertise achtergrond, kunnen veel voor hen betekenen. Dus wij proberen op die manier, en ook met lokale organisaties, om dat te matchen, om daar toch jongeren een stapje in te helpen. En ik denk dat het goed is om te noemen, dat doen we ook vanuit wederkerigheid. Dus het is niet alleen om de helpende hand toe te steken, maar ook omdat er, en ik moet zeggen dat ik het er persoonlijk ook echt heb geleerd in de afgelopen jaren, nu we daar bezig zijn, dat er, wat Rut al zegt, er is zoveel talent, er is zoveel ontwikkeling. Ja. Er ontwikkelt zich een maatschappij die heel kleurrijk is, zo divers en waardevol. En het is ontzettend belangrijk, ook voor ons ABN AMRO, om ons te blijven verbinden met de maatschappij. En dus ook met Amsterdam Zuidoost of met vergelijkbare gebieden in Nederland. Ja. Wat ik interessant vind is dat dit gaat in. He, ik noemde net al die Stefan Mau, die Duitse socioloog. Alles wat wij nu horen gaat in eigenlijk tegen het huidige politieke discours. Ja. Dat zegt de maat is vol, het kan niet meer, het is allemaal ellende, het komt allemaal niet goed. En nou zie je dat het bedrijfsleven, dat traditioneel rechts is, zeg maar, hè, komt met een agenda die diversiteit en duurzaamheid, die traditioneel links is. Ik hou altijd van om verward te worden, anders wordt het leven saai. Dan moet je me toch even uitleggen hoe dat dan zit. Of moeten we al die oude ideologieën gewoon helemaal achter ons laten? Nou, dat denk ik. Ja. In die zin, op het moment dat we het zo benoemen, dan bijna gaan we weer polariseren. En dit is echt vanuit vanuit het gegeven dat er veel talent is. En vanuit het gegeven dat er veel. Dus het is niet vanuit een. Het is aan de ene kant heel belangrijk om een helpende hand toe te steken aan diegenen die het goed kunnen gebruiken. En een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Maar niet in de zin van het overnemen. Dus echt vanuit een gemeenschappelijk belang. Ja. Ik ga je heel even onderbreken, Rut. Want wij gaan door met ontmoeten. Namelijk de 8e etappe van de Giro d'Italia. Daar rijden de renners een bergetappe. En Andries Lemain gaat ons helemaal bijpraten. Absoluut, ja. En die Ronde van Italië is een week bezig. En voor aanvang van die wedstrijd vreest iedereen voor de overheersing van Tadej Pogacar. En de verrassing was dan ook groot toen hij in de eerste rit werd verslagen. Maar in de tussentijd heeft hij weer orde op zaken gesteld. Al 2 ritten gewonnen en een ruime voorsprong op zijn naaste belager. Maar het is nog niet genoeg, want ook vandaag heeft hij zijn zinnen op de ritzegen gezet. Hij is hongerig en zijn ploeg heeft veel werk gedaan om de kopgroep, die op dit moment wordt teruggehaald, niet te ver weg te laten rijden. Kortom, Pogacar wil vandaag weer gaan winnen. Wij kijken dan vanuit Nederlandse oogpunt natuurlijk ook naar Tijmen Arensman. Die klom gisteren op van plek 26 naar 11 in het klassement. En er zijn al wat concurrenten uit de top 10 weggevallen op deze slotklim. Hij kan dus wel verder omhoog kijken en misschien wel dromen van het podium in de Ronde van Italië. We hebben nog 9 kilometer voor de boeg op die steile slotklim. Dankjewel. Even terug naar Christa Beaufort van ABN AMRO. Op het moment dat je als commerciële organisatie in een wijk als Zuidoost actief wordt. Je bent commercieel, dus het gaat je ook om de winst. Valt er iets te halen? Wat valt er te halen uit die buurt? Nou, ik denk, kijk, Social Point is er niet. Dat is er echt niet om iets te halen. Dat jullie is echt zijn niet Oxfam Novib, laat eerlijk zijn. Nee, dat klopt. En tegelijkertijd, dit is echt iets waarvoor we gekozen hebben. Omdat, en dat is ook heeft te maken met de excuses voor het slavernijverleden, waar we vorig jaar ook is gedaan. Maar al eerder, hè, want we zijn het echt ook al eerder gestart. Dus dat is ook echt iets om iets terug te doen voor de wijk. En daarnaast, en wat is het mooie ook, en dat is het leren van. En ik denk ook dat ook, waardoor het ook echt daadwerkelijk toevoegt. Want natuurlijk kun je kleine dingen doen. En is het niet een. Het gaat om, we willen bijvoorbeeld een aantal stagiaires ook aannemen op jaarbasis. Ja. Nou, het zijn 10 stagiaires. Daar kun je niet de hele wijk mee redden of de wereld mee veranderen. Maar het zijn wel een aantal rolmodellen die je kunt creëren, of ambassadeurs die je kunt creëren. En wat het mooie is, dat doordat je elkaar leert kennen en het gesprek uitgaan, ja, en die verbinding maakt, en dat is volgens mij ook waar jij op aanhaakt, is dat je ziet dat daardoor ook het talent veel makkelijker de weg weet te vinden naar een ABN AMRO of naar andere bedrijven. Want de arbeidsmarkt is op dit moment problematisch. Ja. Bedrijven zitten enorm te azen op talent, want er is te weinig van. Ja. Dus het is ook een win-win situatie. Absoluut. Niet alleen maar wij gaan die arme mensen in Zuidoost wel even helpen, nee, toch? Nee, maar dat is ook niet bestendig. En ik denk ook dat nooit de juiste weg is als dat de enige drijfveer zou zijn. Maar het is wel degelijk de bedoeling, en dat wil ik wel toevoegen, dat we kijken ook echt, en daar doen we moeite voor, om bij die mensen terecht te komen die het hardst kunnen gebruiken. Ja. Want het is natuurlijk een groep die überhaupt de weg weet te vinden. Dus, en dat stukje, dat kost wel moeite. Het is niet iets wat heel makkelijk gaat en waardoor nee. En hebben jullie targets? Hebben jullie een bedrag? Hebben jullie targets? Hebben jullie iets van wat je normaal in een bedrijf hebt? Van dit en dit en dit wil ik bereiken op dat en dat tijdstip. En dit ben ik bereid om te investeren. We hebben een richtlijn. We hebben een sociaal convenant afgesloten met de gemeente om ons echt serieus in iets te verbinden. Wat staat er in dat convenant? En in het convenant staat dat wij een aantal stageplekken aanbieden, een aantal arbeidsplekken aanbieden. Dat wij schuldhulpverlening aanbieden, maar dat we ook coaching en sollicitatietrainingen aanbieden. Dus wij verbinden ons echt aan iets. Dus het is echt een publiek-private samenwerking? Ja. Ja. Rut, wat wilde jij toevoegen? Nou ja, wat je net vertelde over de oude economie. Volgens mij is er ook echt een transitie vindt er plaats. Kijk maar naar bijvoorbeeld Rutger Bregman. He, die heeft nu een ruimte gehuurd in het WTC. En wat hij wil, is dat talenten, mensen die een carrière gemaakt hebben, dat die een switch maken naar echt. Ja, maar je weet dat juist Rutger Bregman overal vertelt dat het allemaal geldwolven zijn op zeker, de maar daarom, Zuidoost. Maar dat is toch heel, heel bijzonder dat hij dus in het hol van de leeuw gaat zitten. Wat ik wil zeggen is, volgens mij gaan wij naar een andere economie. En de ABN AMRO heeft net zoals Zuidoost en net zoals Zuidoost een bepaald imago. Dat is een statuut, dat is een instituut. Maar ik merk, hoe meer ik ook met Zuidoost in contact ben, dat er is een verandering. Christa ook vertelt over alle initiatieven. Het is echt oprecht. Echt oprechte initiatieven die ook echt het verschil gaan maken, vind ik. Ja. En dat gaat ook. De kans is natuurlijk heel groot dat we zo meteen worden dat Wilders een premierskandidaat heeft. Als we zometeen een heel ander kabinet hebben en er waait een hele andere politieke wind, dan gaat de ABN AMRO hier gewoon mee door? Zeker. Dit is echt een langdurig commitment wat we zijn. Het is wel geestig dat een bank dan een beetje een soort van positief sociaal activisme gaat. Ja, nieuwe economie. Het is leuk, de wereld is totaal niet meer overzichtelijk. Maar wie wel overzicht gaat brengen voor ons allen, dat is natuurlijk Gert Kluuk met het nieuws. NPO Radio 1. De Universiteit van Amsterdam schat de schade na pro-Palestijnse studentenprotesten deze week in Amsterdam op 1,5 miljoen euro. De schade is veroorzaakt in en om UvA-gebouwen aan het Roeterseiland en in het Oude Centrum. De organisatie achter het Eurovisie Songfestival, de Europese omroepkoepel EBU, houdt crisisberaad. Aanleiding is de reactie van de Nederlandse delegatie op de diskwalificatie van Joost Klein, meldt de Zweedse publieke omroep. Avro Tros noemde het uitsluiten van Klein een schokkende en disproportionele maatregel. Een vrouwelijke tv-producer beschuldigt hem van bedreiging. In het noorden van Afghanistan zijn inmiddels 300 doden geteld na de overstromingen. Het gebied is de afgelopen tijd getroffen door hevige regenval, waardoor overstromingen en modderstromen zijn ontstaan. Veel mensen zijn hun huis kwijt. En Hamas maakt in een verklaring melding van de dood van een Israëlische gijzelaar. Volgens de terreurorganisatie is de man gedood bij een Israëlische luchtaanval. Bij de aanslagen op 7 oktober in Israël doodde Hamas 1200 mensen. Meer dan 200 mensen werden ontvoerd naar Gaza. En dan het weer, Rosemarijn Knol. Wat een lekkere dag, joh. Ja, het weer stelt in elk geval niet teleur. Voor veel mensen het laatste weekend van de meivakantie. Vandaag al heel erg mooi weer. Zonnig en droog. In het zuiden van het land gaat de temperatuur naar 25 graden toe. Vrijwel geen wolkje aan de lucht. En morgen gaat het zelfs nog een stukje warmer worden. Vannacht ook heel erg kalm. Weinig wind, temperatuur dan een graad of 10. Morgenochtend dus een stukje warmer. In de middag zo'n 26 graden in het zuiden van het land. Komt een zuidoostenwind, warme en droge lucht. Dus ook in de kustgebieden gaat het eindelijk wat warmer worden met zo'n 20 tot 22 graden. Maar daarna gaat het weer wel echt omslaan. Vanaf maandag wordt het wisselvalliger. Komen er een paar regen- en onweersbuien. Temperatuur gaat steeds een stapje omlaag. Dus vandaag en morgen echt nog even genieten van dat mooie weer. Ja, en daarna is het goed voor de plantjes. Dat is beetje ook water, zo. Toch? Ja. Denk positief vandaag. Edwin Gerritsen, ben je ook positief over het weer? Over het verkeer, moet je mij horen, sorry. Ja, nou, over het weer wel, inderdaad. Maar helaas moet ik werken. Er staan files op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor knooppunt Benelux is de vertraging 20 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A16. Op de A27 Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam, een half uur oponthoud. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. En de A73 is bij Roermond richting Venlo dicht bij de Roertunnel. Dat komt door technische problemen. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A67. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Rut Jansen, Platform Zuidas-Today, Christa Beaufort, ABN AMRO Bank en Myrthe Helder, violisten bij Club Klassiek. Onze man op afstand is Suraj Ramsanjal, bestuursvoorzitter van Bridges Network en advocaat bij Stibbe. Daar hebben we de Zuidas weer. Hij is gespecialiseerd in het financiële toezichtrecht, betrokken bij pro bono zaken en beleid binnen Stibbe en gaat over diversiteit, equity en inclusie. Goedemiddag. Afgelopen week werd bekend, Suraj, dat jij hoort bij de Inclusive 30. Leiders die het Nederlandse bedrijfsleven verder helpen op weg naar een inclusieve toekomst. Ik zei al, binnen de commerciële advocatuur ga jij over financieel toezicht. Dat klinkt niet alsof je geitenwolle sokken draagt onder je pak. Toch Bridges opgezet. Leg uit, hoezo? Ja, dank dat ik hier mag zijn. Goedemiddag. Dat heeft met name te maken met... het is dat je, als je kijkt naar de collegebanken op de universiteiten en HBO's, dan zie je een hele diverse groep van studenten. Er zijn ook heel veel studenten divers in allerlei vormen. En als je dan kijkt, met ook etnocultureel heel diverse groep van studenten, met name in de Randstad. En als je dan kijkt naar de advocatuur en ook op de Zuidas, maar ook bij de top 50 grote kantoren, dan zie je deze studenten heel weinig terugkomen. Dus ik ben toen met een andere bestuurder van Bridges, Faisal Barach, die ben ik in 2017 Bridges Network gestart, om eigenlijk die brug te versterken tussen studenten die van oudsher de advocatuur wat minder snel ontmoeten, om ze een netwerk te bieden en om ze te informeren over mogelijkheden die er zijn. En dat heeft geleid afgelopen 7 jaar tot wat Bridges Network nu is. Dus inmiddels werken we samen met 34 advocatenkantoren, met 6 universiteiten en met meer dan 20 studie- en studentenverenigingen. Nou, ik zei al, we hebben een ander soort klimaat in Nederland. Dus ik weet dat er nu al mensen zijn die zeggen, worden allochtonen dan voorgetrokken? Je hebt ook een heleboel Nederlandse studenten die het moeilijk hebben, die bijvoorbeeld eerste generatie student zijn. Discrimineren jullie witte mensen dan niet in eigen land? Wat is jouw reactie daar dan op? Grappige vraag. En met jullie, als je bedoelt Bridges Network, ja. Dan is het antwoord daarop nee, volmondig nee. En dus wij proberen eigenlijk alle studenten te woord te staan die bij ons aankloppen. Wij bieden ook een netwerk. Dus we hebben een netwerk met meer dan 60 advocaten. Heel diverse team, heel diverse type advocaten ook. Ook wel met een niet-westerse achtergrond. Dus biculturele achtergrond. En dus je ziet dat de studenten die de advocatuur al goed weten te bereiken, omdat ze bijvoorbeeld lid zijn bij een studievereniging of studentenvereniging, die weten de advocatuur over het algemeen toch makkelijker te vinden. En van oudsher, dat merkte ik ook bij mezelf 14 jaar geleden, moest ik toch wel van alles zelf ontdekken. En dat zie je dus wel heel veel terugkomen bij de studenten met een biculturele achtergrond. Dus daar proberen wij een platform te bieden om die verbinding te leggen. Maar als dus de niet-biculturele studenten bij ons aankloppen, dan staan we die zeker te woord. Dus heb je eigenlijk twee. Maar je hebt zelf, Surat, sorry dat ik je onderbreek. Je hebt zelf een lang blond meisje bijna een jaar gecoacht, volgens mij. Ja, een paar maanden inderdaad. Dat was een programma dat we deden met de Erasmus Universiteit. En dat klopt. Hè. Dus eigenlijk de witte studenten die bij ons aankloppen, die kun je onderverdelen, wellicht grof gezegd, in twee groepen. Er is de een die ook minder bekend is met de advocatuur of carrièrekansen. En die dus ook zit met vergelijkbare twijfels van, waar begin ik, hoe kom ik überhaupt, willen ze mij wel hebben, pas ik daartussen qua cultuur. En dus dat zijn studenten die niet bicultureel maar wit, maar ook bij ons aankloppen en zeer welkom zijn. En tegelijk zie je ook dat soms witte studenten bij ons aankloppen, die wel bij een studentenvereniging zitten, maar bijvoorbeeld iets meer willen leren over wat er speelt bij hun medestudenten. Dus ook omdat ze diversiteit gewoon een belangrijk onderwerp vinden en daar ook een steentje aan willen bijdragen en denken van, hé, wat speelt er eigenlijk bij mijn medestudenten? Hoe kan ik leren en bijdragen? Dus ja, in principe is iedereen bij ons welkom. Ik zei al buiten Bridges om, binnen kantoor Stibbe, hè, Zuidas, werk je ook aan diversiteit. Wat is het belang van zo'n kantoor om meer diversiteit te hebben binnen hun groep advocaten? Ik denk dat het voorop staat dat diversiteit, hè, dus dat is al keer op keer aangetoond door toonaangevende onderzoeken. Diversiteit is simpelweg goed voor het functioneren van een team of een onderneming. Dus dat staat vaak voorop en terecht. Omdat je daardoor betere, innovatieve keuzes kan maken. Je prikkelt empathie, creativiteit en innovatie. Maar tegelijkertijd is het ook iets wat je als kantoor zou moeten willen. De maatschappij verandert. Talent verandert ook qua samenstelling. Je hebt nu super diverse studenten, waar je dat 30 jaar geleden veel minder had. Dus je mist ook echt talent als je niet streeft naar diversiteit. Dus het is het oude ideaal van de meritocratie. Van kijken niet naar waar komt iemand vandaan, maar wat kan die en waar gaat die naartoe? Ja. En zeker. Dat is gewoon klassieke liberale waarde. Ja, ook wel. Maar er zit denk ik ook wel iets maatschappelijks aan. Want tegenwoordig hebben we natuurlijk veel meer toegang tot informatie. En ik denk dat je nu ook niet meer ontkomt aan, de maatschappij verandert. Mensen vinden ook andere zaken belangrijk. Ik denk dat het streven naar een gelijkwaardige, diverse, inclusieve samenleving, dat je dat ook weer terugziet op in het bedrijfsleven. Het is ook bij cliënten, bij stakeholders, aandeelhouders, die ook steeds meer eisen dat je met een divers team aan komt zetten. Dus je komt niet meer weg met alleen maar witte, middle-aged mannen. Je hebt de cliënten die dan vragen, maar waar zijn de vrouwen? Waar zijn de mensen van kleur? We zien geen diversiteit terug. Dus aan de ene kant inderdaad liberale gedachten, beter functioneren van het team, meer omzet. Maar dus ook de maatschappij verwacht dit, talent verwacht dit, de nieuwe generatie verwacht dit. En ja, daar wil je ook gewoon een bijdrage. Cliënten verwachten dit. Ik dank je zeer, Suraj. Ja, jullie ook bedankt. Myrthe Helder, je hebt net al live gespeeld. We gaan luisteren naar, dat kwam uit de voorstelling Leven. We gaan luisteren naar een stukje met jouw collega-muzikanten uit diezelfde voorstelling. Het zou me niks verbazen als mensen ineens aan Maxima beginnen te denken. Dat kan wel kloppen, want het is Piazzolla. En dat was met de beroemde traan van Maxima tijdens de bruiloft. Ja. De voorstelling Leven. Ik zag hem in geweldig theater, de oude NC-fabriek aan de rivier de Maas in Maastricht. Het is een samenwerking tussen jullie, Club Klassiek, en George en Eran producties. Wat is het voor verhaal? Ja, de voorstelling heet Leven. En het gaat ook daadwerkelijk over het leven. En in al zijn aspecten. Maar dus ook over de dood. Het is een voorstelling die ons allemaal, die erin spelen, allemaal heel erg na aan het hart gaat. Het is een super grappige voorstelling. Je wordt meegezogen door George Tobal, Adam Kizikel. George heeft trouwens ook de teksten geschreven. Een ongelooflijk goede tekst. Zeker. Die alle clichés doorbreekt en ook durft dingen te benoemen waar we liever van wegkijken. Ja, want daar gaat eigenlijk de hele voorstelling over. De voorstelling gaat over hun vriendschap. En hoe zij een meisje leren kennen en die vriendschap, hoe die heel diep wordt. Maar zij wordt op een gegeven moment ziek, ernstig ziek. Zij staan daarnaast en je beleeft haar ziekte vanuit hun perspectief, vanuit die twee vrienden. Wat ongelooflijk is, is dat de hoofdpersoon van de voorstelling is er niet. Nee. En dat maakt het heel veel spannender en interessanter. In het begin denk je zelfs nog dat jij Roos bent, want zo heet ze. Ja. En die verwarring, dat maakt het heel mysterieus. En ik heb een reclamefilmpje gezien, trailer, waar wel iemand Roos speelt. En was ik helemaal, dat moet ook niemand gaan zien. Want ik, nee, maar wacht even, kom niet aan mijn Roos. Want je verzint, dat is heel literair, je verzint je eigen Roos. Ja, ja. En dat zij er niet is, blijkt uiteindelijk omdat zij wederom ziek wordt en komt te overlijden. Dus ze kan er eigenlijk ook niet zijn. Maar je beleeft dat non-stop vanuit het perspectief vanuit die twee jongens. En ze gaan er ook heel verschillend mee om. Kun je iets vertellen over hun vriendschap? Want je zei net al, het is buitengewoon grappig. Ja. En dat is het ook. Wat zijn dat voor jongens? Wat kun je over hun vriendschap vertellen? Nou ja, ze kennen elkaar al vanaf de toneelschool. Ze wilden al heel lang samenwerken. Ze hebben een waanzinnige energie samen met elkaar op het podium. Maar dat is buiten het podium dus bijna nog erger. Het is ook moest ik een voorstelling ingaan. Ik stap op de parkeerplaats mijn auto uit. En ik hoor ze al gieren van het lachen dwars door alle muren heen. Terwijl ik nog op de parkeerplaats stond. Maar ze hebben een waanzinnige energie samen. En ze zijn dus eigenlijk ook zichzelf daar op dat podium. En dat zijn we eigenlijk allemaal. Daarom zei ik ook van het, die voorstelling gaat ons allemaal heel erg aan het hart. En die voorstelling geeft ruimte aan de mensen die naast mensen staan die ziek worden of overlijden. Het geeft ruimte aan nabestaanden. En dat zijn wij uiteindelijk allemaal. En ik geloof dat we in een cultuur leven waar er vrij weinig ruimte is voor de mensen die ernaast staan, voor de mantelzorgers. Er is ontzettend weinig ruimte voor ziekte en dood. Ja. Denk je dat dat wordt versterkt door dat enorme hang naar perfectionisme die er nu is, met al die Instagram-foto's, met de plastische chirurgie? Denk je dat het gaat ook over de lichamelijke aftakeling waar je mee te maken krijgt? in je laatste levensfase, chemokuren, wat die met je doen, wordt allemaal benoemd, overigens over op hele grappige manieren. Ik ga niet citeren, want dat zijn spoilers. Maar er wordt heel veel lucht aangegeven. Ja. Maar het grote taboe, hoe dat gaat, ongeneeslijk ziek zijn. Ja. Denk je dat dat een nog groter taboe is, omdat we allemaal zo perfect willen zijn? Ja. Nou, ik denk dat het van alle tijden is dat we proberen te ontkennen dat we richting het einde gaan. Maar ik denk dat het deze tijd zeker niet meehelpt met alle filters en de perfectie waaraan je moet voldoen. Terwijl het leven is helemaal niet perfect. Er zit zoveel achter. Het leven is vrij imperfect. Ja. Hoe was voor jou de eerste doorloop? Ja, dat is ondertussen is dat bijna 2 jaar geleden dat George de eerste tekst had geschreven. Het is ook nog gebaseerd op een gemeenschappelijke vriendin van ons die borstkanker kreeg. Een fantastische podcast Roelie van Beek over heeft gemaakt, Boezemvriendinnen. Zij was er ook bij. En het was alleen de twee jongens nog zonder muziek. Dat kwam er allemaal pas later bij, onze muziek. En zij lazen alleen maar die tekst door. En dat greep me zo naar de keel, omdat ik zelf ook met verlies heb meegemaakt. En het gaf zo'n ruimte aan, niet letterlijk mijn eigen herinneringen, maar wel die emoties die daar hebben gezeten, maar dus nog steeds zitten. Het greep me zo naar de keel dat ik dacht, ik moet eventjes even weglopen, even tot mezelf komen. Ik dacht, nou, het gaat wel weer. Een paar keer ademhalen, komt helemaal goed. En we gingen bij elkaar zitten om te bespreken van, nou, wat vinden we ervan? En ik wilde iets gaan zeggen. En er zat zo'n kikker in mijn keel, er is niks meer uitgekomen. En er ging gewoon een soort kraan open. Wat voor mij een hele rare ervaring was, omdat ik best wel veel zelfcontrole heb. En het was ook moeilijk, omdat ik het heel moeilijk vond dat degene op wie het gebaseerd is, die borstkanker heeft meegemaakt, erbij zat. En daar hebben we nog vrij veel met elkaar over gesproken, dat misschien juist een heel goed teken is, dat het dus die ruimte geeft en dat het juist naar het podium moet. Omdat het eigenlijk over iedereen gaat. Het gaat over iedereen. Jij bent een zus verloren. Ja, klopt. En je broer is nu ziek. Ja. En dan sta je dit avond aan avond te spelen. Hoe doe je dat met die zelfcontrole? Nou, dat gaat heel goed. Nee, wat het mooie is, we zijn natuurlijk een heel maakproces heen gegaan en ook de muziek erbij gezocht die extra ruimte geeft. Toen die er nog niet was, was het wel zo beklemmend. Die muziek geeft echt ruimte om even tot jezelf te komen. Maar wat mooi is om mee te maken is dat die emotie die wij vertellen, en die we spelen in de muziek en die zij met hun spel doen, die gaat over iedereen in het publiek. En op dat moment niet zo heel erg over ons. Maar heeft jouw broer bijvoorbeeld deze voorstelling gezien? Nog niet, nee. Dat vond je toch te heftig? Of hij? Nou, volgens mij, hij woont in Leeuwarden en was het nog niet gelukt om langs te komen. Maar ik denk dat hij het wel mooi gaat vinden. Ik denk dat het wel, ja. Want dat hebben we ook meegemaakt in Maastricht. De voorstelling waar jij bij was, was ook een wijkjury bij. Ja, dat is ook nog een leuk iets om te vertellen, ja, in deze uitzending over ontmoeting. Wie zijn dat, die wijkjury? Ja, als ik het goed heb begrepen, ze zijn al bij een paar voorstellingen van ons geweest. Is een initiatief waarin bepaalde theaters, dus in de omgeving, in de wijk rondom dat theater, de buurt een beetje mobiliseren. Dan kiezen ze een groep. Volgens mij zijn het rond de 20 of zo per theater. Wordt er gewoon uit de wijk mensen uitgenodigd om deel te nemen een jaar lang, die normaal gesproken niet zo snel naar theater gaan. Dus dat is een superkleurrijk gezelschap die gewoon dat de buurt eromheen vertegenwoordigen. Nou, die waren er ook in Maastricht. Wat ook wel weer mooi was, dat niet iedereen, er waren een paar mensen die niet heel goed Nederlands spraken, omdat ze nog niet zo lang in Nederland waren. En die kwamen erachter dat George Tobal oorspronkelijk uit Syrië komt. Dus toen konden ze fijn Arabisch met elkaar gelijk. En dan zag je heel veel herkenning. Maar wat er vooral bijzonder aan is, is dat ze normaal gesproken niet naar het theater gaan. En daar maken ze het mee. En dan mogen ze na afloop met de mensen die op het podium hebben gestaan praten, om dus contact te krijgen. En in die wijkjury in Maastricht was een vrouw aanwezig die vertelde dat zij haar zus 3 weken geleden had verloren. En dat maakt natuurlijk super veel indruk. En ook van gaat het dan wel met je als je net zo'n voorstelling hebt gezien? En toen vertelde zij dat juist omdat we ook de verschillende kanten van omgaan met ziekte en dat sommige mensen extreem gaan zorgen, maar iemand anders juist helemaal niet meer kan omgaan. En ze zei, dat benoemen van die pijnpunten die je allemaal voelt, zeg, en waar dat niemand troost, je voor waarschuwt. Waar die je eigenlijk ook vaak niet kan bespreken. Want je gaat niet vertellen dat je eigenlijk weg wil lopen of dat je er eigenlijk helemaal niet mee kan omgaan. Of dat vertel je niet. Terwijl als je er doorheen gaat, voelen we het wel allemaal. En dat was zo mooi dat zij vertelde dat dus de voorstelling haar troost bood op dat moment, 3 weken nadat ze de zus heeft verloren. En dat het juist ruimte gaf. En dat juist de muziek. Toen dacht jij, hier doe ik het voor. Ja, eigenlijk wel, ja. We gaan weer naar de Giro d'Italia. Heeft Pogačar de 8e etappe gewonnen? Andries Lemaire, hou ons niet langer in spanning. 2 dagen op rij wint Tadej Pogačar. Inderdaad, hij heeft het gedaan, maar toch was er wel wat opvallend. Want waar iedereen bang leek voor de Sloveen, wachtend op zijn aanval, was het uiteindelijk de Italiaan Tiberi die de eerste aanval plaatste. Ook Tijmen Arendsman zelf nog in de aanval geweest, maar die kwam niet weg. En dus kregen we een sprint met een groepje van 10 renners. En zij maakten het uit op Prati di Tivo. En daar was Pogačar in de sprint toch wel oppermachtig. Dus ja, hij verstevigt nog maar eens de leiding in het algemeen klassement. De roze trui steviger om zijn schouders. En Arendsman, die klimt de top 10 binnen. In ieder geval 3 renners voorbij. En misschien wordt het er nog wel wat meer. Dus Nederland heeft weer een klassementsman. Ik zit stiekem te onderhandelen met Meerte of ze nog iets gaat spelen. Dan ga ik aan Rut en Christa kijken. Willen jullie nog wat horen? Ja, dit is geen emotionele chantage. Dit is gewoon democratie. Toch? Absoluut. Maar dan speel ik even het beginnetje van Oblivion. Waar we net al een klein stukje van hoorden. Piazzolla. Van Piazzolla. En wat aan het eind van de voorstelling zit. Oké, wij gaan luisteren. Meer te helder. Dankjewel. Wat trouwens heel erg leuk en grappig is in die voorstelling, is dat die relatie tussen die 3 figuren, de 2 mannen en Roos, volkomen onduidelijk is. En ik zag van de week Challengers, de film, de sexy tennisfilm met Zendaya. Daar zit ook zo'n soort spanning in. En het leuke is, dat wordt eigenlijk een beetje in het midden gelaten, hè, hoe dat precies zit met die jongens en dat meisje. Ja, en ik denk ook wel bewust, het wordt wel duidelijk dat ze extreem belangrijk voor elkaar zijn. En dat het dus ja, levensveranderend is wat daar gebeurt. Voor die jongens ook. Maar ik denk ook wel dat het goed is dat het een beetje in het midden gelaten wordt. Zodat er ook weer meer ruimte ontstaat dat je voor jezelf, dat jij er mag zijn, dat jouw herinneringen er mogen zijn, dat jouw gevoelens er kunnen zijn. Dus maar dat ook, het maar ook iedereen hoe het kan zit zijn. Tussen die 3. Dat ik vind dat eigenlijk veel spannender dat je niet helemaal precies weet hoe en wat. Ik zei net al, er worden allerlei taboes doorbroken. Bijvoorbeeld chemotherapie wordt genoemd bruistherapie. Ja. Dat het net lijkt alsof je bruistabletten in je arm hebt. Dat zijn dingen die het enorm grappig genoeg dedramatiseren. Ja. Want niemand durft ooit te zeggen. Het is bijna een beetje zoals met een bevalling. Dat vroeger ook niemand durfde te vertellen hoe dat echt was. Ja. En wat ik heel mooi vind is, op een gegeven moment zegt de ene jongen tegen de andere, als ik doodga, wil je er dan bij zijn als getuige dat ik er ben geweest? Ja. Gaat het daar ook over verstandhoudingen en over dat jouw leven eigenlijk pas iets waard is in de ogen van iemand anders? En weer, om die term maar te gebruiken, in de verbinding? En ik denk ook in de verbinding met elkaar, ook als je er niet meer bent. Dus ik denk ook dat het dat het ook heel erg gaat over de verbinding met hoe herinner je iemand als die er niet meer is. Ja, ik denk dat het daar ook wel, dat het ook in die verbinding gezocht wordt. Mag ik je daar een persoonlijke vraag over stellen? Jouw zus, is die aanwezig in jouw leven, ook als ze overleden is? Ja, zeker. Nog best vaak. En zeker met deze voorstelling komt dat vrij vaak naar voren. Ik vond met mijn zus het meest bijzondere om mee te maken dat, ze had psychische problemen. Maar op het moment dat ze was overleden, viel dat allemaal weg. En in mijn herinnering, dat vond ik een van de meest pure dingen die ik daarin heb meegemaakt. In mijn herinnering is mijn zus alleen mijn zus en niet meer ook haar psychiatrische problemen. Terwijl dat tijdens haar leven een groot gedeelte vormde van wie zij was. Maar als je iemand verliest, verlies je de kern van iemand. En de kern van wie iemand is. Dus dat is heel mooi. Rut, herken je dit? Ik weet dat jouw ouders niet meer leven. Ja, ik herken dat wel. Maar zoals ik mijn ouders mij herinner, zijn ze zoals ze altijd geweest zijn. Dus ik voel niet zo goed wat jij voelt. Nou, ik denk bijvoorbeeld in de voorstelling komt ook helemaal aan het eind uit dat zij wil, in die voorstelling wil zij niet dat ze erbij zijn als zij komt te overlijden. En dan trekt een van de jongens de conclusie van, ik denk dat zij wilde dat wij haar herinnerden zoals zij vroeger was en niet zoals de ziekte. Dus misschien dat dit alleen geldt voor. Ik snap het. Momenten. Ja. Ik ga eindigen met een grappig citaat van Winston Churchill. Voor zijn 75ste verjaardag zei hij: ik ben voorbereid om mijn schepper te ontmoeten. Maar of mijn schepper voorbereid is op de enorme beproeving om mij te ontmoeten, is een andere kwestie. Tot zover. Goed ingelichte kring met Rut Jansen, Christa Beaufort en Meerte Helder. Zometeen Wieger Hemmer en Fidan Ekis in de kantine. Tot de volgende kring. Dank je wel, alle drie. NPO Radio 1. Dit is Julie Blussé van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen de rijke geschiedenis van arme Joodse straatventers. Hoe Amerika Israëls trouwste bondgenoot werd. The US provides Israel with nearly $4 billion a year in military assistance. En het korset is terug. Waarom laten vrouwen zich zo graag insnoeren? Kardashian has admitted to taking breathing lessons in preparation for when she wears tight-fitting corsets. OVT, morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romein een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het Bos in de gratis NPO Luister-app. Ondernemers, opgelet. Tijdens GoToyota profiteer je nu van €1000 maatwerkkorting op je nieuwe Toyota ProAce Electric. En kies je voor financial lease, dan betaal je nu maar 4,5% rente. Don't you worry now. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Kijk op toyota.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Lukt dat met die download? Ja, ben ik mee bezig. Nou. Ja. Nou. Boost nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.